No i to jeszcze nie wspomniałem, że był ukłon w stronę zespołu Massive Attack, grupy The Prodigy. I to też jest takie dosyć sympatyczne, że na całym świecie są takie środowiska muzyczne, które się wspierają. Oczywiście nie wszyscy muzycy są w stosunku do siebie życzliwi, niektórzy tylko udają życzliwych, ale w gruncie rzeczy modlą się albo też i oczywiście jakieś tam odprawiają rytuały, bo wiadomo, że z tą wiarą to jest różnie. Żeby tam się coś nie udało, żeby po prostu ta konkurencja, która funkcjonuje, a najgorsi są oczywiście najbardziej przerażający ci, którzy jakimś takim sposobem zupełnie bez wysiłku tworzą rzeczy, które dla innych są nieosiągalne. I tak, proszę Państwa, przechodzimy z powrotem z rozważań filozoficznych do muzyki, która nas cieszy. Teraz kawałek historii, odniosę się do naszej Kalifornii, czyli Trójmiasta, grupa Ścianka i Harfa Traw. No, można się zakochać w tych dźwiękach. Zresztą ścianka zawsze była przynajmniej dla mnie czymś wyjątkowym i mógłbym autentycznie chodzić codziennie na ich koncerty, bo zawsze było to dosyć konkretne wydarzenie. Jest i będzie i tak myślmy w tych kategoriach. Nie gódźmy się, bo na przykład dzisiaj przeczytałem na jednym z portali społecznościowych, że rozpadł się zespół 1984. Nie przyjmuję tego do wiadomości, nie zgadzam się z takim stanem rzeczy. Wzywam i apeluję do pojednania. Niech to oczywiście nawet zabrzmi dosyć pompatycznie, ale nie można takich rzeczy robić przynajmniej tej grupie sztywnego elektoratu zespołu, który po prostu już z tym się zintegrował i nie wypada po prostu robić im takiej przykrości. Na teraz osłodzenie tych może mniej pozytywnych informacji, chociaż myślę, że to wszystko się jakoś do kupy zlepi i będzie można na pewno jeszcze posłuchać. Na przykład chociażby biorąc ostatnią płytę 1984, z której zresztą z chęcią bardzo puszczałem mój ulubiony utwór i tak jak też czytałem z Państwa korespondencji, ostatni pilot Wimany. Dziś akurat tego nie mam w playliście, ale oczywiście jeszcze będę do tego wracał. Teraz bym się chciał odnieść po ściance do następnej formacji, która na pewno wpłynęła w sposób nieporównywalnie większy niż chociażby taka znajomość zespołu w świecie, choć jest oczywiście znany globalnie The Stranglers, czyli Wisielcy. Płyty od samego początku, każda inna, a jednak styl cały czas niepowtarzalny. Ta z tych najlepszych, jedni wolą Black and White, inni mówią o Ratusie Norwegicusie, inni The Raven. Ta akurat piosenka pochodzi z płyty Raven, Genetics i The Stranglers. No jakby się stały prorocze te słowa, które wyśpiewywali Stranglersi w 79 roku, zarejestrowana płyta The Raven i z niej Genetics. A proszę Państwa, przed nami coś, co już jest w zasadzie w XXI wieku, choć mamy XXI. Tak, ta muzyka na pewno bardziej kojarzyć się może z podróżami na inne planety albo do w ogóle innych rzeczywistości, do światów równoległych. Agim, Dżelili i Akebia. właśnie. I tak, proszę Państwa, zostajemy w klimacie. Chciałbym jeszcze, bo tutaj akurat popełniłem błąd. Trójka budzi przeze mnie prowadzona jest w środę pomiędzy godziną 4 a 6, a ponoć powiedziałem, że robię to w czwartek, czyli za ten błąd przepraszam i prostuję go. Przypominam, środa pomiędzy 4 a 6. A my, pozostając w klimacie muzyki elektronicznej, ale z bardziej takim agresywnym zacięciem, z nawet można powiedzieć takim konkretnym tąpnięciem, bo już nie chciałbym używać bardziej dosadnych słów, gdyż wymagana jest od nas jednak pewnego poziomu kultura i niespecjalnie by mi się to nawet podobało, jakbym z drugiej strony siedział i ktoś by wrzucał takie słowa, o których akurat pomyślałem, to by było nieefektowne. Dla mnie bym się zdenerwował i napisał coś do takiego prowadzącego, żeby wiedział, że tak się nie robi. A przed Państwem Fluke i Switch. We'll be right back. Fluki Switch i to Państwu polecam. Tego będziemy zresztą słuchać, oczywiście nie tego utworu cały czas, ale tego typu właśnie muzyki i zespół Fluk będzie wracać tym bardziej do audycji nocnych, bo wtedy akurat jest taki klimat, który temu sprzyja. Są 32 minuty po godzinie drugiej, to jest Apteka Nocna, trzeci program Polskiego Radia, a przed nami The Wind Cries Mary i Jimi Hendrix. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Jimi Hendrix, zawsze żywy, The Wind Cries Mary, do dziś ten miks robi duże wrażenie. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na rozłożenie na kanały prawy, lewy, tego co jest w utworze wykorzystane, jeżeli chodzi o instrumentarium. Majstersztyk skręcone przez samego Jimiego. Jimi zawsze ingerował bardzo głęboko w to, jak będą dobrane proporcje i być może właśnie też i dlatego, bo tych powodów na pewno jest więcej. Te rzeczy są tak ponadczasowe, bo inaczej tutaj w zasadzie nie można tego traktować. Nyla i Kerala Dust. I tak właśnie Kerala Dust. Kerala to jest region w Indiach, Dust to jest pył, czyli pył z Kerali, Nila, a przed nami, ja już nie będę się rozwijał, grupa Protoplasta Queens of the Stone Age, czyli pierwszy przed właśnie tym zespołem formacja KS, który zresztą oglądałem kiedyś jeszcze w Berlinie Zachodnim, Space Cadet. Thank you. No i to był Space Cadet w wykonaniu grupy KS, tym razem bardziej nostalgicznie i tak refleksyjnie. Ja się z Państwem już żegnam, dziękuję za bytność, wspólne słuchanie, ale i też wspólne przywoływanie różnych emocji, tych, które były, są i będą, czyli nasz rdzeń wszech rzeczy. Dziękuję Państwu również za konsolety Irena Dan, wydawca Justyna Grabasz, no i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Na zakończenie, choć oczywiście zachęcam do pozostania z trójką, coś z Indii, troszkę zupełnie innego klimatu. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba, a jeżeli nie, to piszcie, jeżeli tak, to też piszcie, jeżeli macie co innego do przekazania, to też piszcie. Ja jeszcze powtórzę szybciutko adres: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem Aigiri Naidini i Filozofia Wschodu. Madhu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.